Pois ben, baixamos a música e a promesa que lle facíamos aí un momentiño para poder falar con Pilar Carracelas, que foi a antiga directora deste noso programa. Temos ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Pilar. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. De nada, gracias a vosotros. Bueno, eu ese outro día, precisamente hai dous programas, tentamos facer un pequeno, unha pequena recopilación de todos os programas que se facían aquí ou que a xente que pasou por aquí, por esta nosa emisión de radio en galego, e queríamos ter tamén a participación de Pilar Carracelas, que nun, aunque foi cativa a súa ou espacio pequeno, pero si sí, suficiente como para poder ter unha experiencia medianamente importante no, na trayectoria deste programa, non? Sí, sí, sí, foi unha experiencia. Eu estaba estudiando xornalismo e bueno, pois deuseme esta oportunidade de traballar na radio en galego. Foi unha experiencia moi enriquecedora porque realmente pois eu estaba implicada en tema que aínda estou, o que pasa que por falta de tempo pois non tan non lle podo dedicar tanto tempo, pero foi unha experiencia enriquecedora porque eu estaba implicada no tema da cultura galega e participar nun programa de música en galego, de cultura galega, e un espacio de difusión dos centros galegos e das actividades que fan os galegos en Cataluña, pois foi realmente inolvidable. Bueno, pois traballei con vos, contigo, Xulio, e con Xosé Lamela, que tamén foi outra das persoas sí, coa que traballei moi a gusto. Bueno, pois foi unha experiencia inolvidable que bueno, que me contribuiu a formarme e aprender moito no que a comunicación e a radio en galego. No teu paso por aquí xa estaba quizás a primeira vez que participaste na radio, non foi aquí, non? Foi noutra emisora. Foi noutra emisora en radio Nou Barris. Sí, sí. Foi a través do programa tamén de Radio Saudade. Ajá. E despois pois se nos presentou a oportunidade de participar no programa de Radio Cornellá. Bueno, tanto un como outro pois foron dúas experiencias moi moi boas, donde se primaba pois eso a música en galego, o que facíamos era tamén pois buscar as noticias que poideran interesar aos galegos en Cataluña. Uh-huh. Bueno, as novedades eso na música, os libros en galego, actividades que se facían aquí en Cataluña, porque claro, consideramos que era un espacio necesario dos galegos en Cataluña poder ter pois eso, unha emisora que falara deles, na que eles foran tamén un pouco os protagonistas. Bueno, que te sentiste moi a gusto e que o pasaches ben, o que nos descubrimos aquí, ¿no? Pero que topabas algunha diferencia ou topas de diferencia en cuanto a, bueno, pois pues, o programa en galego tanto en Radio Nou Barris como o programa aquí en galego en Radio Cornellá, sempre en Galicia. Non entendi a pregunta porque se cortou. Sí. Podes repetir, por favor? Sí, topabas algunha diferencia, alguna... Ah, unha diferencia entre os dois programas. Sí. Realmente, diferencias, home, no programa de Saudade, no que traballei máis contigo, pois estaba, pois, o que pasaba era que era, tiña o millor máis presencia na decisión dos contidos, aunque en Radio Cornellá tamén, non? Porque despois participei con un compañeiro chamado David López, que estaba, sí, tamén metido en temas de comunicación. Sí. Pero o tema en Radio Saudade, o mellor, primábamos máis o que era a información da propia entidade de Saudade, claro, do que se desarrollaba nos centros galegos e concretamente no de Saudade. E o millor, a diferencia, que non quere decir que sea millor ou peor, simplemente que foi unha diferencia nos contidos en a línea editorial, poderíamos decir, era que en Radio Cornellá pois o que decidín eu a nivel personal que creía que podía interesar máis aos galegos era facer un pequeno xiro e dedicalo máis á cultura en xeral, o sea, a explicar un pouco aos galegos o que se cocía en Galicia, que ellos podía interesar, o que se cocía en Cataluña relacionado ca cultura galega, e non focalizar tanto, aínda que tamén informábamos sobre as actividades dos centros galegos, pero o espacio era máis de tipo cultural, de tipo musical, novidades a nivel de literatura, novidades a nivel de actividades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, e ya relacións, non? O tipo de contactos que chegates a ter, pues claro, eso enriquece un poquinho máis a túa trayectoria, non? Exactamente, porque aparte de bueno, que dixen de vos, dos colaboradores e dos colaboradores e amigos que tiven nestos programas, tamén a nivel de colaboradores en Galicia, non? Tiven a oportunidade de facer contacto con personalidades bastante recoñecidas no mundo da cultura galega. E bueno, pois eso agradecese tamén sobre todo para unha persoa que empeza a introducirse neste mundo e que ademais tiña interés especial xa no tema da cultura galega, pois son contactos que nunca se acaban de perder, que bueno, que enriqueceron muitísimo a miña trayectoria non solamente laboral, sino en persoal tamén. Algún detalle ou algunha anécdota especial que queiras facer constancia neste momento con respecto a ela, non? Da miña trayectoria aí na radio. Non sei. Bueno, algunha cousa que parezca gracioso ou que non sei, interesante graciosa comentar. A ver, o que acordo especialmente deste tempo na radio, era sobre todo aí xa en Radio Cornellá, no vosso programa, non? Que acordome que os sábados, que era eso cando era o programa, eu xa traballaba noutro sitio e tal, e acordome que sempre tiña que ir bastante correndo, non? E tiña xa o programa medio preparado, pero me acordo que sempre, eso, a última hora, buscas posibles novedades que non has atopado, bueno, que estábamos aí na sala de redacción, acordome, pois buscando sempre as últimas noticias, de que sempre íbamos un pouco co tempo no cuello, non? Que estábamos aí nervioso, sale da ben, sale da mal, porque sempre queríamos ofrecer un pouco o máis interesante, o último, e claro, sí, pois, sí. Cando estudias e traballas e tal, pois non tens tempo para todo, intentas pois facelo todo ben, pero bueno, é un pouco, a anécdota sería que a través da Radio Cornellá enterei un pouco no que é a adrenalina da radio en directo, sí. E dos programas en directo, eso de intentar ir sempre cas últimas horas e tal, non? Entonces, pois, realmente aí foi onde me di de conta que a radio pois era unha das cousas que máis me gustaban, porque a min esa da adrenalina da última hora do directo sempre me cautivou, non? Unha especie de agobio, non? Que che entra así nese momento. Sí, pero é como unha cousa, como un remor aí de barriga que ao final, sí, é un agobio, pero a xente, si alguén nos está escoitando que se dedique un pouco a esto, saberá de que lle falo, de satisfacción posterior de decir, bueno, cumplimos, non? É un pouco que sempre pasa nos medios de comunicación. Ai, o directo falta tanto, correndo de aquí para lá. É un pouco que a xente que o escoita, pois que non sabe moi ben como funciona, non se dá de conta, non? Que realmente, os que estamos aí detrás, sempre vamos un pouco a última hora para ofrecerles o darles o mellor de nós. Al final, no programa, digamos, en conxunto, non se nota tanto, pero despois quedaste con unha sensación de satisfacción que, vamos, non se pode explicar. Sí, e ademais o que enche tamén non é solamente ese control do directo, que tamén nun momento determinado chegas a telo, sino o feito de que falas e chegas a contactar e a estar, pues, en directo, como te dís, con personajes que nun momento determinado dices, eu como chegaría a falar con este? ¿Cómo? Exacto, sí, porque parece que eso, que unha canle que de outra maneira non poderías facer, polo menos tan facilmente, ¿no? De conexión, de estar falando, pois eu, no meu caso concreto, xa que tamén recuperando a tua pregunta das anécdotas, pois con directores de discográficas, por exemplo, que sacaban algún disco no seu momento, non? Eso, escritores, outras personalidades que de outra maneira sería complicado, xa non solamente porque unha personalidade sea máis ou menos importante, sino tamén por tema de que Galicia pois queda lexos, un pouco difícil de establecer ese contacto, que despois ademais te decían, ¿no? Ah, pois cando veñas aquí, pasa por aquí, tal, faz unha amistade, unha conexión que de outra maneira non poderías facela, ¿no? Realmente pois un síntese moi afortunado. Claro que sí. Pues sí, señora, sí. A verdade que nos sentímonos moi orgullosos de que ti participaras aquí precisamente en esta humilde radio. Digo sí, humilde porque somos cativos, non? Agora mesmo ti estás noutro medio moito máis a un nivel moito máis alto, non? Pero que en realidade, pois, bueno, pois unha emisora municipal que se dé a coñecer e que teñamos acceso precisamente, como ti dís, a moitísimas persoas que doutro xeito non seríamos capaces de ter acceso a eles, e que, bueno, pois non parecen tan inaccesibles como nun momento se cree, non? E o feito de que bueno, pois teñes unha conversa amigable con eles é interesantísimo e importante para nós, non? Entre sí, a ver, o tema das radios municipales realmente sí, cando decimos eu tamén, ya, non? Cando estaba aí que, bueno, unha radio, pois eso, humilde, unha radio cativa, home, sí, pero a xente eu creo que se dá de conta da importancia que teñen as radios municipales, non? Porque realmente nas radios municipales hai xente moi boa traballando, hai xente que despois acaba noutros medios, non? Porque ao final dunha maneira ou de outra inevitablemente os outros medios de comunicación acabanse dando conta de boas que son esas persoas, non? De que poden sacar partido delas, pero realmente nas radios municipales saliu xente moi boa, seguirá salindo xente moi boa, hai xente moi profesional traballando, a nivel técnico traballei nos controles con xente moi boa que agora están traballando en sitios pois quizáis un pouco para mí non máis importantes, sino o con máis recursos, non? Pero as radios municipais chegan a moltísima xente, conectan con ideolóxicamente tamén como con nivel de vida de moitísima xente, eu creo que non se lles debe restar importancia, e realmente tamén as personalidades que falan, que contactan, que teñen ese tipo de relación con as radios municipais son conscientes deste feito, non? Saben que nas radios municipais se lle dá moita importancia aos temas que teñen contacto cos cidadáns, non? Eu creo que eso, que a xente se dá de conta e que os profesionais e as personalidades do mundo da política, da cultura, son conscientes disto e por eso tamén establecen relación en aquel momento conmigo, por exemplo, que estaba empezando, agora siguen a darlle esta importancia, non? Pois agradecemos moitísimo que tiveras estes minutiños cativos, sabes que a radio tenos así moi contados, pero sí. Que aínda que sean cativos son o suficientes e importantes para nós por o feito de que ti, bueno, pois dedicaras este momentiño para estar connosco e disfrutar connosco pois destes 25 anos que leva xa adiante este programa sempre en Galicia e no que ti tamén formache parte e formas parte dela. Pois eu felicito vos tamén por estes 25 anos e moitísimas gracias a vos por deixarme participar, porque realmente foi un placer para min. Noutra ocasión que teñamos un bocadinho máis de tempo volveremos a molestarte e a estorbarte así entre comiñas para poder falar máis polo miúdo de outras cousas, que seguro que tens moitísimas novidades e cousas importantes que dicirlle aos nosos ointes. Eu encantada. Moitas gracias, Pilar. Gracias, boas tardes. Despedimoste con unha peza de música que nos ten preparada aquí xa o noso técnico. Gracias.